мора. Займаючыся параўнаўчым аналізам лёсаў Каталоніі і Беларусі, ты ўзбіваешся на думку пра ролю мора ў гісторыі народаў. Калі не лічыць сувенірных міні-дзяржаваў, выйсця да мора сярод сучасных еўрапейскіх краінаў не маюць, апрача Беларусі, Чехія, Славакія, Вугоршчына, Аўстрыя, Македонія, Боснія і Герцагавіна, Швейцарыя. Практычна ўсе згаданыя краіны, дакладней іхнія народы, за выняткам, які толькі пацвярджае правіла Швейцарскай канфедэрацыі, мелі альбо маюць цяпер сур'ёзныя праблемы з гістарычнай перспектывай. Чехаў паспяхова анямечвалі, і на пачатку 20-га стагоддзя Прага была нямецкамоўным горадам. Славакі дзяржаўную незалежнасць атрымалі дзякуючы Гітлеру. Вугорцы паўставалі, каб вырвацца з імперыі Габсбургаў. Аўстрыя перажыла аншлюс. Разважанні, відаць, не бездакорныя, але асабліва калі засяродзіцца на Беларусі. Кожны можа сам прапанаваць пералік рысаў нацыянальнага характару, на якія ўплывае наяўнасць у краіне ўласнага марскога ўзбярэжжа. Навукоўцы даводзяць, што ў нацыянальным арганізме непазбежна ўзнікаюць ментальныя перакосы, калі яму бракуе багатых на ёд марскіх прадуктаў. А хіба не бракуе гэтаму арганізму прыліваў і адліваў, штормавых штыляў, партовых корчмаў і бардэляў? Асабіста ты ведаеш прынамсі тузін былых маракоў, на якіх у іхніх гарадах і мястэчках трымаецца ці не ўся беларушчына. Адзін знайшоў магілу Віктара Каліновскага, брата паўстанцкага правадара. Другі кіруе скаутамі, што складаюць прысягу на аршанскім полі. Трэці паставіў помнік Янку Скрыгану ў эстонскім гарадку, куды быў высланы пісьменнік. Помнік табе самому, магчыма, таксама паставяць маракі.